Fogadjam, gyere ide! Felfogadjam? Há, hogy ne? Hát... Most megkaptam. Na, szia! Na, sziasztok! Szia, mert szia, hívtalak az előbb, de még fönt sem voltál. Hát nehogy nem, 19 óra 20 perc óta folyamatosan hívlak benneteket. Akkor mi a... Mi nem voltam fönt. Akkor mi csináltál, Attila, hogy én nem tudom, én... De én nem volt fönt. Hiába, mink így? 19 óra 20 perc óta kívül benneteket. Aztán én még ki volt írva, hogy nem is vagy fönt. Hát mondom, nem tudom, mi van. Na, mesélj, hogy vagy, mint vagy. Jól vagyok, nincsen semmi, hideg van. Tudom, én állom is nem. Sőt, fiú sem. Késén gyújtottam, mert az elég hideg van a szobámba is. Kint voltam, még ütettem a... Fokhagymát gyúgattam, de most már abba hagyom, megvetettem egy sor salátát, mondom most már befejezem, minden, nagyon sáros a fügy, minden, nyavajogtam ott meg minden, de most már elég volt, befejezem. Kész. Helyes, nagyon helyes. Hát. Tatár már megint megszállja az iklet, hogy most, jaj, most a Felike nem bír dolgozni, most akkor gyerünk, ha az Attila azt menjen, azt hányja a silóról a fődet. A faszom fején jönnek ki. Jó van, az Attila is nagy mi haszna, nem csinál semmit, de hát ahol is mindig más dolgunk, hanem csak ezt nem szalutálni az öcsémnek. Aztán az meg egyfolytában basszukat ez és az és amaz és nem szólhatsz egy szót sem, mert akkor mindjárt fú, már így, meg úgy, meg amúgy. Hát nem tudom, hogy olyan. Tehát most olyan síránkozni, mert most így a Felike, úgy a Felike, meg amúgy a Felike, hát jó van, bazd meg, hát nem tudom, fogalmam nincs. Tudod, egy olyan furcsa dolog, hogy amikor te vagy bajba, akkor neked nem kell segíteni, amikor ők vannak bajba, akkor mindenki segítsen nekik. Én is olyan sajnálom Felikét, de hát azért ez nem így meg. Nem, vagy? Igen, itt vagyok, hallak. Én hallak tégedet. Te is hallasz? Na, én is hallok. Olyan fura ez az élet, nem? Az. És akkor biztos anyák szólt valamit, mert én mondtam nekik, hogy mindig csak kiálltak ezt, akkor még egy 100 dinárt, vagy egy 500 dinárt si adott az Attilának, és akkor ott valamelyik nap a Tata megjegyezte, nem is dolgozott az Attila olyan sokat, meg csak egyszer vagy kétszer vitte csak ki. Azért miért fizetett volna az öcsém? Hát bazd meg a jó anyját, akkor ne fizess semmit. Lehet, hogy én is utálatos vagyok, hogy akkor meg kimennek, akkor beszélgetnek, akkor dolgoznak egy kicsit, akkor aztán bemennek, megisznak egy szokkot vagy valamit, és akkor utána már gyűnnek is haza. Hát akkor dolgoztak egy óra hosszáig mondjuk, ne fizessen annyit, mint egy rendesre, fizessen 300 dinárt, azt akkor kész van. Hát ennek a hülye kölöknek is kéne valamiből ezt azt vennie, nem? Hát persze. Hát hogyha már kimindok, mert így, meg úgy, meg amúgy. Hát jó volt, mikor annak is szólták a műtjágyát, akkor kint volt, ez is szólta, az is, mert az, ők is segítenek az én füldemet is elmunkálni, meg minden. Hát jó van, bazd meg, akkor csak hordja ki azt, akkor nem kell fizetni semmit, csak akkor az öcsének hagyd legyen minél több, azt akkor kész. És azt mondja, de hogyha elvileg a saját fiát is adhatják pénzt, nem? Ad, hát. Akkor most nem lenne mindig, hogy a te fiadnak is ad valamennyi? Hát szerintem, amikor most ha egy óra hosszára dolgozott, akkor adjon egy óra hosszára, mondjuk 400 dinárt az órabért, na ne adjon 400 dinárt, adjon 300 dinárt neki, nem? Amennyit dolgoznak. Az, hogy ott ülnek, beszélgetnek, azért ne fizessen, nem? Nem érdemlene azt még az, mint az a hülye kölök is. De igen. Hát. Nem tudom, olyan, én nem is tudom már, hogy mit mondjak erre. Na máskor már voltam a doktornőn, én most elmentem vérvételre, elmentem, vizeletét vittem, székletmintát is. Most boldog vagy? Igen. Jó van akkor. Akkor majd most fogom magam, valami gyomor, mit tudom én, micsodát kapok, azt kell minden reggel, fél órával, reggel beveszem azt, akkor mikor eszek mindent. Evés előtt kellene mindig bevenni fél órával, reggel meg este. De nekem elég reggel is bevenni. Nem gyomor. Hogy azt mondom, hogy reggel és este vedd be, akkor reggel és este vedd be. Jó, beveszem. Fél órával az evés előtt. Holnap megyünk a Tatával Szabadkára, mondta Tata? Nem mondta. Holnap megyünk Szabadkára is, igen. Jaj, nekem vicc. Vagy szerdán, vagy mikor lesz késznek az eredmények, akkor utána bírom menni a doktornőhöz, hogy megtudjam, hogy mi bajom van. Látod, most elbasztam már 2 napomat. Nem baj. Hát, de hát kéne dolgozni, takarítani, pakolni. Jó, Istenem. Olyan van nálam, mintha becsapott volna a bomba, ez a kölök nem akar abszolút rendet rakni, siába könyörög, hogy gyerekem, és ne tegyél rendetlenséget legalább, mert itt összetakarítom. De olyan van, hogy be se lehet gyűni, mindenfelé minden széthaigál, szétdobál, bassz, az anyák nem érdekli. De hát már az, ilyen a karácsony, hát olyan van, hogy én magam már rosszul vagyok. Akkor csak azt a részét tedd rendbe, amitől jobban vagy. Azt a részét, mert ahol szétdobálj, azt meg ne tedd rendbe. Most nem tudsz elvicsinálni, hanem hogyha beleszakadt, akkor se. Meg rendet akarok karácsonyra látni, mondtam neki, próbálja. Annál inkább nem csinálni. Az meg akkor. Utálatos kölök. Akkor mi a francnak kapott terjel? Mert nem bírom ezt a szíveséget, nyár óta olyan szíveséget, amikor volt neki a születésnapja tartva, azóta hiába pakolok, hogy pakolsz, de nem bírom ezt a rendetlenséget látni se, érted mi az? Hát de akkor folyamatosan fogsz pakolni, nézsz utána, és akkor minden lépésben szétdobálod. Hát most összepakolok, akkor karácsonyig azt csinálom, igen. Hogy rend legyen. Konyhát is hősökről néha 4 vagy 5. Elmegyek anyaikhoz, hazajövök egy lapátnak a, mit tudom, két újnyi morzsa lent van a fődön. Hát bazd meg, hát nem úgy érzünk, hogy az összes fődön áll meg. Előtte ősöt söprök, mikor megyek, mikor hazajövök, megint söprögetek. Én lányom azt csinálnám, hogyha neked lennék, hogy karácsony előtti napon összetakarítanák, addig meg nem foglalkoznék vele. Nem bírok annyit összetakarítani karácsonyi nap előtt. Rengeteg minden van, ami kiszok szemét, szar, kikő, dobálom. Nem bírok. Tudom, hogy nem bírom. Akkor még csak ideges vagyok még minden. Akkor takarítok inkább azt akkor. Anyáiknál is a jövő héten akarom elkezdeni. Majd még látom, hogy sikerül. Majd meg, de már ott is rend is, meg minden azt mondom. Te vettél már valamit a Nórinak? Igen, vettünk, igen. Mit? Mert... Mit vettél? Hát, Emese vett, ugye volt itt Bécsben a karácsi más kis ruhákat, én is vettem 2 rúgdalózót neki. Mekkorát? Nem tudom. Mert az, amit mi a csodáit küldtek a lalék, azt mondta az Ali, hogy most már kinyűjte. Nyíl a kicsi csajszív, nyíl! Csak az a baj, hogy még ez a süket orvosni nem adta be neki a vakcinát. Azt mondta neki, hogy is mondta Zali tegnap, vagy mikor voltak Újvidéken, nem tegnap előtt. Hogy azt mondta a doktorni, hogy ráérnek még vele, hagy erősödjön. Ez a doktornő még azt mondta, hogy már múltkor is nem is tudom, 3 vagy 5 volt már lemaradva a kislány. Ez még most csak valamikor január közepén jön most vissza, most elmény szabadság, és csak január közepén jön újra vissza, és akkor vihetik csak. De jó, hogy hívják, mert ugye én sok szabadságra van. Kiveszi az évi szabadságát, mert hát nem volt. De azért rendes doktorné, hogy mondjam, azért megadta az Anikónak a privát telefonszámát, hogyha valami probléma vagy valami, akkor csak hívja fel, akkor megmondja, mi van, vagy hogy van. Azért mondjuk annyival jó, nem? Hát jó, csak hát mekkora kisfej most már? 3,5 kg, azt hiszem. Na hát, 3,5 kilósan én azért csak beadtam volna azokat a védőoltásokat, amivel elengedik a kórházba az újszülöttet. Hát ez az. Anikó is nagyon haragszik ezért, nem adott neki be semmilyen védőoltást. Hát ez az doktornő, ez a doktornő, aki itt van Topolyán, az nem meri beadni, mert hogyha ez nem hagyja jobb, akkor nem adhassa be, érted? Én ezt megértem, csak azt nem értem, mert azt a doktornőt, aki ugye Újvidéken vizsgálta, hogy egy 3,5 kilós újszülöttnek a kezdő védőoltásokat beadja, amikor a kórházon megszületik. Akkor most ennek a kisfajnak miért nem lehet nem beadni, különösen fél víz idejét? Hát ez az. Akkor most megint az van, hogy nem nagyon megyek hozzájuk se, meg semmi se. Meg hogyha bementem tegnap is, vagy mikor voltam ott, nem volt ott, mikor nincs ott a Tamás, akkor beenged az Ani meg minden. Akkor maszkot fétészek, hogyha oda vagyok, egy kicsit bemegyek a szobába, meg nem akarok hozzáérni semmihez sem, hogy valami szart bevigyek. Tudod, azért az embernek azért ez sem valami jó, nem? Hát nem, hát azért nem értem, hogy, az elbocsátó videótásokat miért nem kaphatta meg még a kislány. Hát ez az. Anikó se ért, nagyon is haragszik érte, hogy... Hogyha időre születik 3 kiló húztetelve, akkor megy haza 3 kilós, akkor beadja az újszülöttnek járó videótásokat. Így van. Ez az. És ő is nagyon haragszik érte, hogy még nem kapott semmit, de hát most... Most fölmentem tegnap a padlásra is, megkeresgéltem a kis ruhákat, amik voltak. Hát mondom, fasza. Emlékszel, Szikó, itt beszélgettünk, hogy a Miki is azt mondta, hogy majd így ad kis ruhát, úgy ad kis ruhát, meg mi azóta se semmi. Meg is mondta az öcsém, hogy ő elvárná, hogy elmenjenek hozzá, azt akkor bejelentik, hogy lett egy kislány. De én most én mit csinálhatok? Érted? Én nem tehetem a Tamás helyet, meg minden helyet, nem? Nem, persze. Hát, hogyha ők így gondolják, de hogy... De nem azt mondta Nikó, hogy van egy csomó kis ruhája? Igen, de most, hogy válogatta szét, azt rájött, hogy a Muni olyan ruhákat adott neki, hogy totál kemények már, érted, hogy már nem csak az ő gyerekei voltak, hanem már turkálóba vette, és akkor úgy megkeményedett, vagy annyi szó voltak már most, hogy totál kemények, vagy mit tudál hagyarázott én nekem. Olyan nincsen. Hát én most én nem értek hozzá a vécébe. Ő nekem így magyarázta, hogy annyira kemények lettek, hogy lehet, hogy ő mosott át, vagy főzette ki azt, amit nem kellett volna kifőzetni, az bekeményedett neki. Tudod, hogy a főzésben valamit úgy főzetsz ki, akkor az úgy bekeményedik, vagy tönkremény. Na mindegy, én nekem ezt mondta, akkor jó van, én nem szólok bele. Tudod, hogy nem szólok már senkinek az életébe bele semmit. Tudom, hogy nem szólsz bele, csak úgy csodálkozom, hogy mondjam, kettem beszéltem, így csodálkozom, hát egy ruhát, az... Mert egy kis ruhát annyira, hogyha még több gyerek használta, akkor se keményedett úgy, de hát egy kis ruhát meddig használsz, 2-3 hónapig? Nem tudom akkor, hogy mit csináltak, vagy hogy csinálhatták, vagy olyan fogalmam nincs, vagy mi lett. Nem tudom, Becu. Ő nekem ezt mondta, én neked most ezt mondtam. Egy törököző 10 éven keresztül használsz, és akkor se keményedik be, pedig azt is főzöd. Hát főzöm, hát. Vagy akkor ezek olyan műanyag, jobban műanyag szarok lehettek. Mert a műanyagot, hogyha kifőzeted, akkor az bekeményedik, nem? Hogyha valami több műszálat tartalmaz. Egy műszálas ruhát meg nem vesz a gyereknek. Hát ez az. Nem tudom, milyen ruhákat kapott. Nem tudom én sem. Nem is láttam, nem is érdekel annyira. És igazság szerint alikót sem értem, hogy ez most jön elő. Eddig hogy nem vette ezt észre? Mert most kezdte el rakogatni a kis ruhákat, azt mondta. Hát jó, én neki egy kicsit most korán jött a baba, tudod, hogy már még csak novemberben kellett volna, azt már szeptemberben meg lett, szeptember 6-án. És lehet, hogy aztán vitte a ruhákat egy részit a mi a csoda, a Móni. Mert voltál ott, mikor bent volt az Anika a kórházban, 2 vagy 3 zsák ruhát vitt neki, érted? És akkor azzal így tudod, hogy milyen sokáig bent volt a kórházban. Ezt tudom, igen. És akkor azt közben vittem Móni a ruhákat, és akkor most nézegette át, most mosogatta volna ki, ami rendesen, meg ki is mostottál egy részét, ami rendesen, meg minden, ami még nem, azt meg azt mondja, mit csináljon vele, főteszi a padlásra, vagy nem is tudja, mit kezd vele. Mert ami nem jó, meg nem olyan minőségű, vagy mit tudom én, amit nem akarna ráadni a kislányra, akkor én is azt mondom, hogy inkább ne adja rá, nem? Hát persze, csak olyan furcsa ez nekem az egész. Hát azért kérdezem, hogy te mit vettél, hogy mit vegyek én neki, tudod? Hogy ne ugyanazt vegyek, vagy valami. Most hova mész? Megmutatod? Jaj, de rendes vagy. Na. Lehet, igen. Úgyhogy emese lett, akkor már zárt, hogy kicsike lesz. Mert? Hát mert. szemese vettek kint, ez nagyon megtetszett, meg kell egy ilyen kis Mikulásos, de ez már nem kicsi lesz. De nagyon jó pofa, kis Benkica, ugye? Vagy kis blues? Kis blues. Hát, igen, megmond valaki egy kis nadrág, egy kis kendőcske. Aha. Nem tartanak a számot, hogy ez mekkora. Ez 4,5 kiló is így. Hát akkor az jó még, nem? Ha 4,5 kilóig még. Még csak 3,5 kiló. Az van ráírva. Mert akkor van egy... Ez ilyen három kis rudalózó. Ez 56 centi és 4,5 kiló. Akkor ez is jó lesz még szerintem, nem? Hát remélem. Én meg ilyen kis éneket vettem neki. De pofa! Aha, nagyon jó pofa! Ez meg ilyen tiszta rózsaszín. Aha. Nem találom, hogy mekkora. Ez 62, és ez 6 hónapos, ez egy kis rózsaszín. 6 hónapos? Ez 62-es, hát az van, hogy 62-es, 6 hónapos. Hát és azt hiszem ez is 62-es. De ennek nem találok benne papírját, de van itt, csak elbújt. Ez itt nem írja, hogy mekkora, de ez 6-9 hónap. Hát akkor az is jó, nem? A 6 hónapos. Hát, jó neki, egy darabig lenni neki, hát most... Zaj, a lába be van csinálva? Mert én múltkor olyan vettem, mert nem volt talpa. Szóval Zaj, ne vegyél legközel, ne vegyek legközel bajat, hanem van olyan, hogy egyben legyen a lába, és hogy nem szereti az ott, mint a Dóri, mert mindig lemjacsod ezzel a lábáról a zoknikat, érted? Addig, hogy lemjél. Most olyan kámják van, talpa? Aha. Láttam az egyiknek van talpa. A pirosat úgy fölmutattad, hogy van talpa. Annak is van talpa. Van talpa, meg ennek is van talpa. Aha. Akkor jót vettél neki. Ennek nem tudom. Ez egybe van rakva. Ezt nem tudom. Nem baj, majd megnézi. Majd fétezi a Nóninak a zoknit is akkor. A kicsi lánynak. Nem, ezeknek is van talpa. Egyedül ennek nincs talpa. Aha. Ennek is van. Nem, ennek is talpa. Ennek nincs talpa. Nem baj, az, de le lehet hajtani, hogy... Én is látom a kicsi lányt, olyan szépen le tudja magáról... Én már vettem neki egy ilyen kis ruhácskát is. Hú, de előre vetted, Lecu! De nagyon aranyos kis ruha! Hiányi volt. Ha? De ez nagyon olcsó volt, ez egy... Ez egy 68-as kis ruha. Az a nyár ára való, nem? Igen. De milyen aranyos kis ruha. Na, úgyhogy ennyit vettünk neki. Na, akkor majd én is veszek valamilyent, hagyd legyen. A szegény kicsi lányomnak. Amikor az meg nem vettem, csak ilyen mécses tartót. Ilyen karatélyet vettem neki. Nem látok semmit, följebb tedd. Egy ilyen mécses tartót vettem neki. Aha. Ezek meg ilyen ledesizzó. Aha. Nem vettem már, és lehet, hogy el is fogok. Na, mit is akartam mondani? Tegnap voltam a kicsi lánynál, azt akkor az Anni pakolta, mert máma vitték a szemetet, és kint volt pakolt, én megállok a kapuban, mondom, Anni, hogy nem mész meg, kislány, sír! Akkor azt mondja, honnan hallod? Hát hallom! Szegény, úgy kiabál! Akkor föltetette velem a maszkot, meg akkor, hogy jött a Mikulás, akkor vettem neki, tudod, olyat, hogy csörög is, meg akkor úgy úszkál is benne valami, meg bírja rágni is, azt az olyan csörgős valami, és akkor csörögte egy darabig nézett rám, aztán egy torka szakadtam, megint elkezdett sírni, de hiába beszéltem én neki, abba nem hagyta. Ani egy-kettő fogta, csinálta a kaját neki, mert azt mondja, most nagyon-nagyon éhes lehet, mikor nem hallgat el. Akkor csináltak kaját. Igen, és akkor egy-kettő csináltak kaját neki, azt akkor. De nem érdekült ez semmi se, hiába beszéltél, hiába mondtad, ő csak mondta a saját nyelvén. De azért fura kis csajszív, tudod, hogy nem megy neki a könyv sem? Azt mondanak, hogy neked mit vegyek karácsonyra, mert semmi ötletem nincsen. Én nekem nem kül semmi kis becusom. Én nekem megvan minden. Én mit vegyek, gyere nektek? Azt meséld el. És Attilának mit tudnánk venni? Nem tudom. Hallod? Én mit vegyek te neked? Nem tudom. De mégis. Mit szeretnék kapni? Nem tudom. Na. Minden megjelenjem, úgyhogy nem kell semmi. Egy jó deré. Azt kéne. Odaadom, hogy az enyémet ha köl. Csak nem tudom, hogy lehet kicserélni. Mi a tiéd, jó? Hát még hajlik, meg főbírok kelni, meg minden. Az még elég jó. Jó. Hát. Pedig kitalálhatnál valamit. Apám se tudom, hogy mit vegyek. Hát azt én sem tudom, hallod. Apának is nagyon nehéz, meg nagyon sok minden nehéz most már. Azért elég sok minden nehéz vele, meg minden. Hát most. Holán megyünk? Bemántam, majd hogy sikerül, mint sikerül az is. Beraktáltak már virágotokat? Be. Képvégén lehoztak a gyerekek. Ha? Behold? Nekem még mindig van. Képvégén lehoztak. Nekem még mindig van, majd én be akarom én is rakni. Még máma, hónap, ha mindent bírok, akkor még azt még elrendezem, berakom vödröket, elmosom, akkor aztán jöhet a hideg. Akkor készen leszek én is mindennel. Én nekem még vannak én muskándiaim. Máma, mérges voltam, és akkor volt ez a levendula, volt rozmarin, ami itt bent volt, és akkor pont ott volt, ahol volt, ahova szoktam terigetni, azt is mind-mind átütettem másik helyre. Nem tudom, hogy jót csináltam, vagy rosszat nekik. Majd meglátod. Ha nem őszekű mindent elütetni? Össze szoktam, őszekül mindig ütetni fagymentes napokban, nem? Hát én most kiütöttem. Ősszel, nem? Nem ősszel, nem? Na mindegy, én átütettem, kiütöttem. Ha már nem férünk be a házba, majd mindenfelé virágot raktam. Hát nincs hova, mit hova rakjak, mert nem tudok hova rakni. Akármit, akárhova rakok, már útba van. Neked van babélevélfád? Nincsen. Akkor majd tavaszra kapsz tőlem egyet. Legyen. Majd jó lesz nekem. Ha? Jó. Majd most akarjátok elvinni? Most is elvihetitek. Nem, nincs tudom hova rakni. Hát, hogy nem, de inkább akkor tavaszra már mindegy kutya, addig majd csak valami. És hogy vagytok, mint vagytok gyerekek? El vagyunk, jól vagyunk, Nemese éppen most fejött haza. Rancsi tennap ért haza Bécsből, ugye kint volt dolgozni. Gyergyőd nagyban rendezi a dolgait, mert már elkezdődött a vizsgőszak, úgyhogy mindenféle széhák, meg vizsgák, meg beadandók, meg mi egymásról, úgyhogy igen. Mindenki csinálja a dolgát. Úgyhogy így vagyunk. Úgyhogy el vagyunk. Igen. Vagy még hogy vannak? Jó. Anya is mindig valamit dolgozik, csinálja. Le se lehet anyát lőni, mindig valamit. Tegnap tésztát csináltunk. Azt mondta, igen. Mondták? Azt mondta, igen. Máma, apám az orvosnál voltunk. Mindegy. Így van. De megvan már, hogy mikor jöttök? Tessék? Megvan, hogy mikor jöttök? Nincs. És apám mit mondott az orvos? Semmit. Vették tőle is a vért. Vérvételem volt ő is, meg én is. Én nekem ráírtam volna akármikor elmenni, mert nem írt oda a doktornő, hogy mikor menjek, de mondom, hogyha mi már tata, akkor elmegyek én is vele, akkor hagyj legyen már meg egy-kettő az is, ha már azt mondtad, de elmenjeri, hát elmentem, veszi, most boldog vagy? Igen, helyes. És te mikor is mész az orvoshoz? Mindig elfelejtem. Nem értem. De mikor mész az orvoshoz? Kedden. Most kedden? Nagyon, igen, nagyon rossz a magam megint. Aha. Igen, most kedden megyek majd 11 óra 20 percre, vagy van időpontom. Aha, akkor megtudom, te neked is mit mond a derekadró. Mi van, hogy ja. Jó, van, akkor tegyünk be, mert te is az MSI-vel akarsz egy kicsit beszélgetni, nem? Nem az a baj, hogy emesélhetők utána is beszélni, csak annyira rosszabb volna, hogy elkezdesz mondani valamit, és akkor a végére megint a hang. Hóha. Én téged nagyon tisztán hallak. Én nekem most... nagyon rosszul hallok, mert elkezdted mondani, hogy menti orvoshoz, és akkor a végére, hogy akkor boldog lehetek, mert elmenti. De közben mit mondtál, azt nem tudom. Na, mindegy. Hogy... Akkor csütörtökön megint beszélünk? Jövő csütörtökön beszélünk, persze. Jó van akkor. De hánykor beszéljünk, hogy... Tőlem akár korábban is beszélhetünk. Hát ugye beszélhetünk 6 órakor is, hogyha neked az jobb. Hát... Nekem a 6 is jó, de a 7 is jó. Ugye beszélhetünk 6-kor, mert már én 6 órakor nem csinálok semmit. Nézd, ott egy emese! Szia, emese! Jó vagy? Tessék? Jó vagy? Jó, fáradtam, de jól. Az edzésem után, nem? Hát akkor biztos, hogy kifáradtál. Hát jó, meg is vertek. Hogy megvertek? Hát verekszünk edzésen. Hát de te nem hagyod, hogy nagyon sokat kapjál. De hogy nem, vissza is adom őket. Come on, képes, hogy összeveretni magadat? Ne mondj már! Összeveretni? Te magamat, hogy itt én is összeverjek mindenkit. Á, komám azért. Jaj, emese. Nem vagy te akármi. Tetszettek a ruhák, amiket vettem? Igen, nagyon szépek. Nagyon szépeket vettél neki. Ugye milyen jó neki vásárolni? Szép kis aranyos ruhákat lehet venni, nem? Olyan picik. Hát, most olyan jó neki venni. Ezt, azt, azt, mi? Én is mindig valamit kitalálok. Én már vettem csörgőt, vettem, amit a szájába tesz, hogyha gyűn a foga, ilyen hülyeségeket is vettem már. Felkészült nagymama. De lehet, hogy túl korai. Már oda is adtam Mikulásra, hagyd legyen náluk. El ne felejtsem. Előbb-utóbb úgyis elérkezik abba a korban. Amikor már kell neki ez a csörgő. Hát így van. Hadd csörögjön neki. Hát a szegényém, ha most meg fogja az nétel fejbe vágja magát, akkor gondolom, hogy sírva fakad. Na jó van, nem van. Ez van. Na jó van, tegyünk le, hogy bírja több beszélgetés akkor. Jó van, akkor jövő csütörtök a lányom, jó? Jó, akkor 6 óra körül? Jó, 6-kor, igen. 6-kor. Na, sziasztok! Jó éjszakát! Szia, szia! Jó éjszakát, szia! Sziasztok! Mi csodát? Nem tudom. Mi itt az emese 13 óra 16 perc, hogy tudunk ma beszélni? Nem tudom, mi érte azt neked. Most gondolkoztam. November 11-én szvettet volna meg. 3,5 óra. Majd nagyon más téma, amit mondanak. Hogy te mondtál, jó, attól nem környezik, vagy nagyon F téma. Jaj, Attila, hallgass már! Én hozzá, hogy nagyon F téma valóságot. Na, a valóságot mondják, az igazságot. Úgy is fog terülni egy pár. Na, Attila, hagyjad az okosságot. Olyan jó, hogy te olyan okos vagy. Olyan jó, mikor hallgatsz is. És azt mondom, hogy ha... Volt két is rétegok. Három is rétegok. Majd lesz, meglátod, hogy... Kétig után, vagy ha adnám az utolom, már 4,5 kiló fog lenni. Tehát ez van 200 kilós. Vegyél diamant majonézt, azt hiszem mennyi, 470 millis, és csak 150 dinárba kerül most. Jó, 50%-kal olcsó. Kártyása. Nem, Rogyenyászka Perszó akcia. 9. Igen. 9-től 9-től 11-ig van. De hogy is, már vége is van. Pénteken már vége van. Pénteken van csak. Pénteken még nincs csak. Hát hónaptól hát. És 11-ig vasárnapig tart. Van valamilyen Dorina csokoládé, csak azt nem látom hány 100 grammosak, az is 50%-kal olcsóbb. Nem, 80 dinár. Milyen fajta? Nem tudom, itt van 1, 2, 3, 4 fajta van. Rice, vagy ez? Há? Grász csokoládé. Mondom, hogy Dorina. Grász gyarcsa, igen. Nem tudom, nem látszik rajta semmi más. Minden 50%. Az a majonéz szerintem 470 ml is majdnem fél liter. Igaz, ilyen plastik szarban van most. Nem köleg a renyának csirke? Ha? Melyik a csirke? 290 dinár kilója. Egy kila. Hát az biztos, hogy nem volt könnyű. Mindjárt valami. Hónap 1-2 emelni, megnézni, hogy mi van akciós. A Gomex-ba, hogy van-e valami jogurt, vagy valami. Na, ez kételezett, hogy teljes jogurt. Lássunk, hogy teljes jogurt. Te tudod! Víz! Meg tartozok neked pénzre. Ugye? Mennyire tartozom? Késsel a kocsában. Nem kell a nagy kés. Igen, a nagy késsel hol van? Mit tudom én? Miért piszkált a nagy késsel? Mert nem szeretném, ha bent van a nagy kés. Szobában van a szentékről, visszaadod a kés. Nem adom. Nem adod vissza. Mert nem szeretném, ha kés ott van a szobádban. Azt jól csak érti, megfog magadat, azt leszúrja. Fogsz-e már a gombokat? Úgy, ahogy mondtam. Te is. Tartsak egy botot vagy valamit, igazából is fejbe visz valamit. Látották már a kajommal, kérdezte. Kicsoda? Isten. Nem. Úgy, ahogy mondom. Mi a doktornő elment ősz évi szabadságnak. Hát akkor nem hidd, ne hidd el, azt akkor jó. Mit? Hogy utalhatná be, amikor az a kezelő orvos az milyen csodálhatsa be, csak óthatsa be. Most az öreg azt mondja, hogy végem most nem fogom milyen csodálni, hogy jaj, mert... Már az öreg azt mondja, hogy elkívánja, hogy most mi legyen. Ha nem ótottál be, az kész. Nem hiszed el. Hát akkor eredj azt, akkor kérdezz meg tőlük. Micsoda? Úgy is fog bejönni egy pár év után. Mi? Akkor mondjuk ilyen mosakon is a maga. Az lesz a legjobb. Meg holnap pakuljál már összefelé. Légy aljó. Hol a telefonod? Nem tudom, hol. Hol futom? Hol az internet? Jó, ott van. Ez az enyém. Nekem is van telefon anyjaim. Az enyém van itt. Ott van a tiéd? Akkor az enyém. Meg kell nézni, hogy mennyi a perc a telefonnál. Ugye ez akkor, hogy bírjak még kisállni, azt megyek aludni. Lehetélyes az neki. Kilencvenhat perced van csak. Beaktiválom ismét. 10.791 SMS-ed van.